أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړ دوه آیات د سورۃ آل عمران یو سل یوویشتم او یو سل دوه ویشتم آیاتونه دي. د دې وربط د ما قبل سره چې دي د ما قبل سره څه تړاو لري په دوه رکمه دي. یو ربط یې دا دی چې دا د مخه چې کومې خبرې تیرې سولې د کفارو سره د ژبې مقابله و د سوال جواب یې وکړه چې په یاد دلته دا تیر سوی ونه چې په خوله یو رقم درسره وای په عمل کې بل رقم درسره وای. نو دې ته محاجت یا مقابله باللسان وای د ژبې مقابله و د دې سره د یهود و نصارا سره. اوس چې بیا دې محاجت و مقابله سره راځي په سینه نو په نیزه سره چې د نیزې جنگ دی چې مسلمان د کافر سره نه یوازې دا چې لسانی مقابله لري دا هغه د هر سوال دا په باید د زده جواب ورلر ورکړي. بیا هغه هم د کفارو قبایح باید خپلو نور ورونو ته وښي چې کفار د اثبات خلک داسې نجس خلک دا د ژبې مقابله ده. په دې اوس کې الله تعالی د توري مقابله ورته ښیي چې توري مقابله هم تاسې کوي الله پاک به تاسې ته کامیابي درلره درکړي. د یوه لاسه ټک نه خیژي دا دواړه باکې د انسان یو لاس ژبه بله ده توره ده دواړه چې دې په لاس کړو نو به د کافر مقابله کوي. که یو یوازې نو کېدای شي ته کامیابه نه شي. دا یې یو ربط چې د مخه د ژبې مقابله اوس د توري بل ربط په دې ځای کې دلته دا بیانېږي دلته چې دا کفارو سره چې دلته کومه خبره تیره سوې ده په دغه ځای کې چې هغه موږ دا خبره تیره کړه که د آیات تاسې وګورئ چې موږ سبق پر درولی دي و ان تصبروا وتتقوا لا یغدرکم کیدهم شیئا. دا د تیرې ورځې سبق چې پر ولاړ دی الله ویل که تاسې صبر وکړئ دا یو او تقوا نو غوره کړئ د الله څه واقعي وبیرېږي جن ته واقعي منقاد سي بیا دې تاسې ته هېڅ ذره نه شي تاوان رسولی لا یغدرکم کیدهم شیئا. کېدای شي دغه آیات چې موږ سبق راتېر کړي د دې لوړ دي ان الله بما يعملون محيط. نو د دقیقه خبره ده پاره چې که ته صبر وکې تقوا غوره کې ته کامیاب کېږې تاوان نشي درسولی الله دلته درې قصې را نقل کړي د دلیل په توګه یې ورته ږدي. هغه درې قصې یوه قصه چې د احد د غزا ده بس داسې یو لنډه اشاره الله پاک دلته وارده وار ورته کوي قصه یې بیا تفصیلي پسې را روانه ده. په دغه دوه آیاتو کې دا یوازې هغه سر دلته بیانېږي په دې ځای کې. نو د احد د غزا چې د دې ځای شروع شوه تر یو سل یو اویایمه پورې بیا هلته دا قصه دوام لري. کېدای شي په خبره پوه شوس اوس دلته موږ یو سل یو ویشتم یو سل دوه ویشتم تلاوت کړ مګر دا قصه چې ځان رسي تر یو سل یو اویایمه آیاته پورې بیا ځي دوغنه بیا وروسته په تفصیل ځي. په دا نن دوه آیاتو کې یوازې هغه د سر خواده نو بله غزوه د بدر ده. د بدر غزا اگر چې ته جده مخه وخت حساب یې دلته الله ورسته بیانې هغه به تر یو سل او وشتمه دوام کړي د درویشتمه څخه شروع کیږي پر او وشتم د سټي بس هغه د سلانټ توګه ذکر کړي تر احد غزا هغه د مخه تیر سوی دی پلان مخکې بل ځای اشاره ورته وسوي سلر نه کې مجمله بیان شو. دریم غزا د حمراء الاسد هغه به بل غزا ده هغه به د یو سل او یو اویات اخره ته بیان شوی ده. نو کېدای شي ما په خبره پوس وس چې وس د درې کڅې دی پر لپسې سره روان دی او درې سره د غزا وي. د بدر په غزا کې مسلمانانو ثبات ثابت قدمی ښکارا کړ درې سو نفر د زورو نفرو په مقابل کې چې مسلح او اسلحه یې درلودې وجنګېدل. دغه درې سوه نفر چې وهلته په هغه ځای کې پر چا باندې کامیابه سوله پر کفارو د کفارو چې اویا نفره سرداران ژوندي ونیوله ځینې اسیران یې کړل او اویا نفر یې د دغې ورو وژله ور قتل یې کړه تر تیغ یې وکړه. نو هغه غزا تیره سوې ده الله پاکې د نمونې په توګه ورته پیښي چې ما چې تاسې ول که تاسې صبر وکړئ تقوا وکړئ کامیابه کېږي خو د بدر په غزا کې نه شوئ کامیاب. نو تاسو نه اصل حاضر لودل نه تیاری د جنگ درلودي مګر الله پاک کامیاب کړ صبر او تقوا دې په لاس کې. پس یہ بل غزا د احد پر را پیشی چې د احد په غزا کې چې به تاسو بیا صبر وکړئ زه بر په قصه کې وایم چې بیا صبر یې نوڅه ده چې کوم تشکیل پیغمبر علیه السلام کړی اصحابو نه کې مراعت د څونه غټه شکست سره په ظاهر مخامخ شو ټیک اویا نفر چې په بدر کې څونه کده دي د کفار وجلو په هغه حساب باندې د مسلمانانو غټ غټ خلک په پښی کې شو دا سوله لکه خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا مبارک حضرت حمزه چپ گرد جہان کی پہ اسلام کی دا سید الشہدا لقبر قبر سوئی شدہ بد ٹول شہدا و سردار بل چوک بیا سید الشہدا نسرات لائی داغ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دین دام دلتا پا جی واقعی کی شید سوئی دی نور شغط غط کی بار صحابہ شہیدان سوئی دی پکشی کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غاش مبارک پکشی کی شہید سوئی دام مشکلات مسلمانانو تا پیش سوئی خورا غم جنس و در بدار سوئی پکشی علاوی دی بیا صبری بیا داغ نتیجہ دی ما ذکر در تولی چی صبر که وکی کامیاب کیجا دی بعد پا غزا کی جی صبر کردی دی پا حد کی جی بیا صبری کردی پا حمراو الاسر کی بیا مسلمانانو صبر وکی بلا غزا دی علاقه بیا سیر پیشی برای او دلتا بیا او گره صبر چی جی وکی سنگا کامیاب سوئی حال دا چستا اسباب نو برابر پدا خبر تیس و پویا داست دا دو ام قسم رابط تی اول ربا جی چشی او چی مخی دا جیب مقابل روان و اس دا توری دا دو ام ربا تیدا دی چالاوی ما تا تولی چکا صبرو که کامیاب کیجا پا کم دجل اللہ نمونی دری ورطا پیش کرد پا احود که جی بیا صبری کرد دا ناکام پا بادر که جی صبر کردی کامیاب پا حمر اولا صد که جی صبر کردی کامیاب یعنی پر هر موقعی چی تا صبر و تقوی تنگا کرد اللہ کامیاب کرد دا خبر و سر روان دنو نو اول بود احود غزه تراش تر احد د مخه د بدر جنگ چیر شو د کفارو بیخی ډیر چمر اویانه پرې قتل اویانه پرې بیا چی شو بنجان سو هغه بیا ګرد په پیسو رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه کې دی ځنی وخت چې موت نسی تلای د اصحاب سره مشوره وکړل نو د کفارو پر ځای قتل د اخبات شو چې دا زموږ د نو قوت د قریش لکه وسې مثلا غټ طاقت په جهان کې مله حکومت چې سي بولی د جې سره چې د یو لږ کې جنگ نو بارا چې هغه ته تشکاس ورکې خو هغه ته درد ورځي هغه خود بارا د شد اړې دې در چې نړۍ بابا روز مات زما مخ ته چاګر سره د ردل اعلان په ځړ کې له نه سره جوړول تاس ما ګرځي طاقت را بدنام کی نو خو دې بارا ما ورته ټول چې وسې پر کورو پر چشنیانو پر شو بیا به چې په واسه کې ځاګه کوي چې ګونی په دار کمنو د خپل کامیابی او غلبه ښکاره کوي اته خو غلبه نه داسې کو پویږي چې دا کار چې دی دا زړه سړي کار دی ته که رښتیا قوي نقطه جنگ ما سره وکړه د ښځو د کښنې سره ته که درکړه نو التم د دې د غرور یې پایمال شو نو مکې شریف ته چې دی ولاړه د بدر د غزا څخه تر روح تقریبا یو کال یا څه بالا د مخه سوي د هغه غزا بر سره خروشېدل د ار کور چې مړی سوی چې زه د خپل پلار کسات یو په لاس باندې خم ولاکې پرېږدم بلبل زه د ورور کسات باندې خم ولاکې پرېږدم په دغه وختو چې د بدر غزا کېدل د دوی یو غټه قافله چې د مکې شریف د قریشو د ښځې سرمایه له پکښې کې و د نور د خو هلته پرېږدم دا د شام څخه را روانه و چې راله مکې ته بر شیان خرڅ سول پیسې راجمع مسوله نو د دې مشران سره کښې نستل مشوره وکړه برل دا کار غوښت واړي دا د یو کار نه دی د دوه نه دی د مسلمانانو مقابله دا پلا دا کانا په موږ وکړه چې ګر سره ګر د مکه وګه د مړو خالی کړل نو خپل پلا در سړي حکومت کې در خرابې نو څه به وکړو برل چا چې سرمایه په دې قافله کې به په دې کاروان کې سرمایه دی واخلي ارسه سره زره سپینځه چې کټ سی وي ګټه به نه وي ګټه دې کشیر په دې بس حیرانی سو زبه پر مدینه به عمله کوو نو دغه قول یې سره وکړي په دې کې ګرد خلک په یوه په یوه ږغ ودرېده چې بالکل موږ اماده بس پیسې غواړې که جان غواړې حتی د سردارانو ښځې د دې غټ غټ خلک چې وو د هغو پیغلانې لونې راووتې چې جنګ ته ځي موږ درسره ځو په قریش کې قانون دا و چې جنگ بکې دی لکه اوس دا ترانې ډېرې ویل کېږي دغه د جنگ ترانې چې خلک پر جوش باندې راولي دغه به بیا دوی ته ښځو ویلې چې ښځه به ورسره ووته جنگ ته بارونه بیا دوی بیا مرګ نه راګرځېد یا کامیابي ده یا مرګ دی برل ښځه به څه راته وایي او ښځو ګورده دا غزلې هم ورته ویلې چې ورسره تلې برای بیا وویل که چېرې تیس کامیابي حاصله کړه موږ تیس ته په غاړو کې لاسونه در اچوو او که ناکامي حاصله کړه معنا ستا لاس بیا ماته ولاکه راسي دغه رکړه نو د ښځو سرمایه هم پکښې کې وي د نرانو د ام پکشي کې هغه ګټي هغه اصلي اصلي مال چې دی هغه مال ور تقسیم کې اثر مایا ورکه ګټي راو برزو نو ډیر ساز سامان برابر کې دا تیاری چې ونی وي درې زره نفر جنگیالی پکشي کې برابر سول نور نو زغر او آسان او شان دا شان دی ور سره دی د خوراک د پاره ډیر سامان نو ور سره دی شزی مر سره دی دا شزی چې بیا دی یو د مسکین شته دونه خلک باک نه پکی چې د خانه کالور به آب شي بارت سپکه نو دا شزی مر سره روان دی چې دوی بیا موږ در یوای ترانه به درته وایتي چې جنگ باندې راولو دا فلان چې دلته دی په مکه شریفه کې وسنجا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه خو اسلام را وړی و ماجر سوی لا نو الته حضرت عباس پټ ګرته شیا تفسیر ولیکل ولیکل چې دغه نه اسلحه ده دغه نه انرژي دغه نه شې دي اراده دغه د ټولو مجنه ده پلا خرابي املا در باندې کوي پټ خط واسطه و یو سړی مزدور کی ول پجې شرط در کوم د خط په دریش پی کې به ځان مدینه ته رسي په خډیر لار ده در ډیر تقریبا 2.5 کیلومتر لار ده اسه په لاس ورکې پټ خط رسي هغه هم دغسې وکړ په درې شپه ورځې کې ځان مدینې ته ورسي خط پیغمبر ته کښې شوی چې بالا خپله پوهېږه کیسه دغسې ده دغه نه قوت یې برابر کړی دی چې د مدینې خلک د دې مخه نسي نیولی رسول علیه الصلات وسلام خبر را دي سو په خطه باندې برای وروسته یو صحابي واسه چې ولاړ سم معلومات یې وکړه واقعي کاروان را روان سوی دی که نه دی دی چې در مدینې ډېر لیرې رالی د قریشو غټه قافله یې ولیدله چې مدینې ته رانږدې سوې ده بېرته دغسې غلی ولاړې رسول علیه السلام چې ویل هو دغونه لشکر را روان دي پیغمبر ویل صحیح دی نو د دغه دپاره نبی علیه الصلات وسلام غوږ اړولو چې دورې راځي که پر بله خوا ځي مدینې شریفې ته یو څو کیلومتره مځکه پاته وه چې د دوی لشکر مدینې ته رانږدې سو نبی علیه السلام بیا سړی وراسته چې ورسه ښه جاجه واخله د اسلحو د انسانانو د جنګیالیانو داسې شاوخوا دی چوپانه شپانه په رقم ورته وګرځېږه هغه هم دغسې ولاړې رسول علیه السلام چې ټیک په ټیکه اهل راړو بهر اوس بیخي د احد غره ته رانږدې سوي دي احد غر د مدینې څخه داسې څو کیلومتره اخواته دی نو درې څلور میله دي تقریبا شپږ اووه کیلومتره ده داسې ترلاسه پورې داسې بعد لري برای دلته ورسره نږدې سوي دي د مدینې د شاوخوا واښه یې ختم کړي دي دغه حیوانان ورسره دي نو پیغمبر دوی چې را رسېدل دا کفار ته کیسه خو تسې واورېده د چهارشنبې ورځ وه چې د احد غره ته رانږدې سو برای د خیمې جګې کړې چې د دغه ځای به زموږ قرارګاهیې جنګ به پر مدینه شروع کړو ګرده او مخکې پټ سړی د مکې شریف د مدینې شریفې و انصارو و دغه پټ استولی چې سړی په لاس راکوي د خپلو انډوالانو سره یو څو نفره دي اوس یې مخ نیول کېږي که په لاس نه راکوي پر ما بیا ستا و د ده فرق نشته و دا که اسلام ښه در پرېږدم بیا نه زما دشمن دي ته په خپل غېږ کې ساتي لکه نو هغه اسامه په لاس راکه دا دلته راغلی دي زما دشمن دي دا داسې قصه وه نو برای موږ تسې ګرده دغه کونه خدای خبر کړي وو چې بیا پر موږ پاک نه لري چې ته دوست یا دشمن ګرده مدینې خلک لاس سره واکي پسې را وایخي چې راسي موږ د دوی په ژبه پوهېږو ستا په غېږ کې پټ دي راته ساتي ورځ په ورځ ډېرېږي نو زه پرته حمله کوم نو د مدینې د خلکو زړه ته هم تېره وه چې موږ یو لا علاقه پرېږدي که د نبي علیه السلام دوستان یو که دشمنان نو پیغمبر علیه الصلات وسلام برای اصحاب سره را وغوښتل نو دی خو چهارشنبه و پنجشنبه داله تکیر که شو و ساهم سوله د جمع او رز و چه رسول علیه صلات و سلام سهار د مدینه خلق را ورته عبدالله ابن اوبی ابن سلول چه غط منافق و ده نبی علیه سلام پا مقابله که پتی پتی ده سیسیه جوره ولی زاره اسلام را وری ده منافقان و مشر هم و رئیس و منافقین و ده تویل کیش ده نفاق که سره پا مدینه شریفه که پیداز پا مکه که نفاق نو یا مسلمان و یا کافر دلتا ده نفاق دی شروع کنو نو دغه عبدالله ابن اوبی ام مشورې ته نبی علیه السلام را وغوښتئ چې تر ننه پورې دی په مشوره کې نه و شریک کړي مګر چې مسله دونه غټه سوله بره به دښمن هم را غواړي مشوره به ورسره کوي چې ستا په دې کې څه نظر دی نو کښېنستله دا ځوانان شاته دي دا پوهان کسان داسې شورا سره جوړه کړه چې څنګه کوي دغه دیم دښمن راغلی دي او دا د مسخرو خبرې هم ولاکه دي 3000 پوج دي او چې هغه واسه سوی دي غونه سرمایه هم لګوي په دې جنګ کې نو چیرې جنګ کوو د رسول علیه السلام نظر او د مشرانو د پوهانو هوښیارانو نظر او د عبدالله ابن اوبی نظر د ګردو دا یو راوختی چې جنګ د مدینې دننه کوو ښځې وچنیا به سره ټول کړي یو کلار ته بیې واستوو چې هلته محفوظ یي نور د مدینې په کورو کوڅو کې پر بام هم خزان نیسم په کچګر کې هم نیسم په دروازه کې هم نیسم د دې خواته جنګ کوو په دې کې پیدې دوې دانې دي یو دا دی چې د قریشو لشکر چې راغلی دي هغه د مدینې په هره کوڅه کې نه دی بلد په نابلده منطقه کې جنګ ناکامه دی طالبانو چې په پخوا جنگونه کول ګرد جهان ورته چې ته د شمال په کوڅو کې نابلد یې ته خپل کمې ری پر ورتوي شي هغه پر بام پر کوڅه درته ناشتي کوچکار درو بس پاره کړه خو در پای پوری په دغه باندې په نس ودا کاری کاوه نو د نبی علی صلوات و سلام د دې ټول دغه دغه چې نابلد پوج دی راغلی دی مخ ورکی چې را داخل سی وکړي چې کله ته را داخل سو بره به موږ ورته پټ بره به عمله پر وکړو بره پر کامیاب کیږو مشوره یې و دغه ونه چې دا چل به ورسره وکړو په داخل کې د مدینې شریفې دغه تست سیر معلوم شو چې سیر دغه دی چې دی نه بلد دی په منطقه کې منطقه کې راځي لکه چې داخل شي بل سیر دا و چې کته جنگیالي دوری ور ووزي دلته ځینې کسان چې زموږ مخالفین دی جنگ ته نه ځي در سره جنگ نکی او دا چې جنگ په مدینه کې داخل شروع سی خدا د نبی علی السلام چې مخالف دی خو هغه د خپل شزی او د زی بجې اخلي به د په جنگ شرکت کی وی نه بلد د دشمن چرسه هغه سره جلا کوي چې دا د پلانې کافر کور دی د پلانې کافر کور یو کور به د مسلمان بر به د کافر دغه سره ګټ سره ګرځي د يهودم دلته او منافقین هم دلته ول هغه جلا کوي نسی دا منافقین که زموږ دشمنان هم دی په دغه رستا پر خوا درې دا بل سره جنگ ول هغه په یو پیوا چه پلاخ وی پیوا تور وی هغه زمون سره پیژنم او بل خدای د ته وخت دا اختر وکړی چې بشرا وای اخره وجه د بشرا اخ کنه اوس په دغه هغه وژنی نو سو خبر پټ پکشي کې به دوی یو دشمن نه بلد دی په کامیابی کې بل دا دی چې دلته کستا دوستی کې دشمن دی په جنگ شرکت کې مقابله ور سره کې د چا سره د کافر سره د او کې د باندې بس خاص دوستان دي د منافقین نه در سره دي بهرل ژیر ا مشوره چې پر دغه و وتل نو جوانان به دلته پات و شاته ولاړ د تر اس کله نه نو شپارس کله نیانو دا چشی پا قرآن که دلیه وکم زور وزم دوره وز ما تا دا بیغیرتی نمره آره زما بدر لارمان دیزم نبوت لما التا پا بدر که خودی اغا خلق وجیلی ام ودیر او مالی ام دیر زنی را وریو اغا پیدیه که ابنجانی نیولی و دا جذبانان بس گردم رو جذبه دا مشر خبر نمانی جذبه اکیز و برای و یا و لازد دا شهادت ترجم زدم شید کیجم شهادت دزم حتی داس کشران را غیلی و چه نبی علیه السلام تشکیل که و چلکت دا دغه نه سونه کدر کټ کې دی یو کښنۍ دی ځوان دی هغه دلته د پښو پر دغو ته د ایجګ ودی په خرو کې ځان جک ادار کوم مره نه زه دونه کدر ما د سره برابر يم اخو د نو پښې کې ویل کړس د دې چې ویل کړس بر بیا کشر دی الته اخو ته هغه بارل شمه نه بیا وسم په غیر سره وره شرط دم ځکه در تراول من زه در د زور ورم زوم پرې شو لمبې مړ یک د سید اصحاب الونس په غیر سره ور لو واقعي هغه بر غزار کې د بل پر غشتل ادم پښې کې ویل کړس نو داسې د مقابله او د شوق جذبه د ځوانانو سره چې د لپ کلی کې نو کوم زمور خور نه جوړم تل ته بجنګ کې ور وزم پر دشت ور سره معلومه چې د بدر کانه په ونه کوم کې پریږدم دغه د بدر ارمان میرا پات دي که شهید سم شهادت هم تجرم کوم انتقام وخت انتقام هم ځنه اخلم د ځوانانو د اخواته زور دي د مشرانو سره جنجال شروع کی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر کور ته ولاړ د جمیر مس چې اوس کور ته نه وتی نو خو بر ډیر دغه د ځوانانو د مشران خو نو لږ ونه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل زغره واغستل مغ پرچ خو ورته وای لکه دا وس کولای هینه د پوجان په سر کړی هغه بونه دغه د اوس په نسه جوړیږي غش یو شی وتر به تاثیر نه پر کوم مغ پر ورته وای خول ولانی خول پر سر کړی د اوس په نیبونه د زغره خو لکه کمیس نه رقم د دنجران څه ودر سوی رسول الله علیه السلام خپل تور و نه زو شی تیار کی د کور مبارک چراوتی ځوانان په شمانه سکر په خبر مشران هم بس طبیعت خاطر سوچ معنا تی سرزوری کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای الله رسول دی دغه مشوره خو حق دی نبی علیه السلام سره مناکی دا دونه خبره و چې چې مشوره کا پات شد به ځوانان په جګ کانی سو د رسول الله علیه السلام پرنګ پوسو چې د مش خبره پر دوه نه لګید خو چراوتی اصحاب او د ځوانان اصحاب تیر سره غیا رسول الله مش خپل خبره په شمانو چې ست څنګه خوښه ده بس هغه سید نو ست نبی علیه السلام ولوسنه کیش د الله رسول چې تور پورته کړ زغره واغستل بیا چې د جنگونه کې د پاره ناروا ده چې بیا به کاج درې زوم بختس ورده واره جو ویل نو خمش بشوره ده نه جمع نه مختص نو د جمعې در منځه بعد بار دی روان سفر را ل د احد الا کې ته ځان را ورسو د احد غر چې څنګه پروت دی دا رقم دا سره کم بیا د بل کښنې غر سره پروت دی دلته یو چولا لري سره کو تل رقم لري دا نو جنگ چې دی هغه د جه خاصه دلته کو پاره له سره شروع سو جام نبی علی السلام د احد غر شاته کې دلته خپل پوجونه سره تیار کړ د غزای چې د بندکې دلته کښنې غر دی بندکې دی څوک دی یو صحابي دی چې عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه نو میج دام بیش کاریو په غشو باندې دی او 50 نفر انډوالان ور سره کبر تل تیسو پر دغه باندې کې باندې پر دغه سوک باندې دلته کښېنی کومش ګرد شهیدان سلا بنره ولاړی شي کومش کامیاب سول دی متر مکه وزغره ولا ته بنره ولاړی شو د پیغمبر علی السلام د تشکیل او خزی او اصحاب ته شول کله یې خبره پویږي دا دلته کښېنه ور دا نور اصحاب چې یو ته خپل ځای شي دا د جنگ مهارت به جلات وسمور تستك كيف لا سرا كي كدا يس دس غلط غلط زيون خپل اغه مجاهدين کشنو چې ګرده پته با او شاعر دا چې هر چاته زای معلوم کې چې دغه زای ته دشمن راځي دا جنگ خپل از دکړ غواړي لکه یو مسلک وي کیسه بنو ډیر زله چا تعلیم لکه جنگ از دایم بل بیا تعلیم یافته او شاعر منګر جګ ته چې ورتس کې تبایی پیشي نور کټه نس راوړای نو رسول الله سلام خود وا په هې درلوجه ام د جند خو خود الا په یو سره بل دا د عقل د لاري ډیر او شاعر د جنگ اطراف او اکناپ سنجولای سو نو دا خزی کې د مجاهدين برابر و عبد الله ابن ابي بن سلول خو سره روان وو درې ساو منافقین ور سره او د عبد الله ابن ابي بن سلول د مدینه شریف څخه چې دی وته لزر نه پاره وګرځ ټول زرو الته چې د جنگ حالت راځي په خزو کې خلک شېنی عبد الله ابن ابي خو منافق ونه غوښته چې د پیغمبر علی السلام ناکامي وشي د مخ په مدینه کې نه ویل چې زه نه ځم شالته ولاړه چې په غزو کې خلک تقسیم شو برابر ولاړ سي د جنو ورځ به مخې چې برابر ګرځ راشي پټ خبرځه پر وګ کفار ونه دا رقم عدالت برابر ولاړ شو برابر ولیار زخپل زمره مدینه ته دا جگ نه دی انسان کار دی دا کیږي ته په وجود ته وګور دا څو ډنګر جداري کړي هغه نو د سلو نفر څخه صغیر است بلاد یو سن صغیر است نه شيست فقط ما زه غي تور تور ور سره د دوغه سمانو ته ته وګوره دلته ولاکه مش په نسل ما ورس زخپل د جنگ نه دای ولاړ شو دای چې ولاړ شو حضرت جابر رضی الله تعالی عنه صحابي دی غور ولاړ شو بره او ظالم ده مکه چې په میله خلک ولاړ سي لادرې دی راو ګرځي ډېر بره میله نشي بدنام تاسو به معلومه چې ما ته یې پر لاړ دی در سره راو ګرځي بره ګرځاند بل هم به خوان دي سره چې بابا ته نو پر چی شو ولاړ شه بره دا مکه وستا سره درې ساو نه پر ګرځي جوړ ته مزوم زو دای مزوم مشر دی چې ده نه د بره ولیانو زکه په جنگ په ادل زما مشوره به منه لوي نبی علیہ السلام چې مور الته جنگ کو نو چې الته زما خبرې ته نه وکته ځل کوان خبرې ته وکته دا جنگ نوم زه نسم کولای معلومه ده چې نه په پیژم دا زموږ در واستېره ده موږ زه دې چې سره روان سره د عبد الله د منافق رئیس عبد الله ابن ابی اډال درې صفه په سیس نو په زور نه پوري چې درې صفه یې پلا سیړ سره ولاړ سي ته نو زه هم وختې د چاو چاغه په دې کې دوه قبیلې وې ده یو قبیله چې بنو سلمہ و بل قبیله چې بنو حارثه او د انصار څخه ونه دغه د انصار د دوی قبیله بنو سلمہ او بنو حارثه د دې و نه پر هم معنا ته پر اسکه سلسله شپه ته اچا ده دا هم د دوړ د دې ولاړ شي بل نو چې دی په جنگ نه پیژنې سکولې دی خو مشران خلک دی مجم نو سکولې د ستې دا بر صحدور ولاړ شو دغه جابر رضی الله عنه د دې چې بارول چې بار له خو منافق دی مرتو چې ګرد پیژنو ډلې د منافقانو ده رسول الله سلام پر میدان ولاړ چې خدای کته شرمېږي چې ته ذکر په تسنګ مؤمن دی مؤمن اعتماد خو پر الله عز وجل پر اسلحه خو مؤمن په ټول ژوند اعتماد نشي کولای دا اسلحه اعتماد خو نه کوم کوي دغه د ستې په دسي برته په ذکر وګرځي چې واقعي نو تر رسول الله سلام ځکه قیامت یې ما چې دوی ورته ولاړ دي مقابله ته او زغړه مکوړه په منافق په ذکر دا د وی قبیله برته په سنگرو کې کښې نه ستل نو فاتس ول وساو نه پر دا وساو نه پر چې او غزر نه پر او اخر مقابله چې بد دي کې د نه په عربي کې دا دستور یو بره مخص بره ورنسته یو نر چې را سره معلومه یې کې ابل بوفوس د جبر صفو زیات سره معلومه عادي به سره جنگ کړی او به غزار سو پاته وس بل به جوړه را تیر سو دا رس جوې درې جوړې جوړې بره بنو جنگ پر لګټ سو عدل تم دا غره کوم جنگ چې پر لګټ سو د مسلمانانو خو خپل جوش غرور سره داسې مقابله وکړه د کفارو سره چې د کفارو یو په بل پسې سره مرداره ول دا غس غزارې دل بره یې پلا کېشت کړ شات چې میدان یې کړه ځغاسته کړه اصحابو در یو ځای پسې وځغستله دوی ولاړ هغه مړې سره پراته سوه دلته دوی چې میدان کړه د هغه پر کوتل چې کښېنولې وه هغه د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه دا هغه هغه انډوالان چې پنځوس نفر غول هغه د کفار ولاړه بلایه په خدای در مکه چې کړه درتې غنیمتونه ټول وو بیا نه راغلی چې غنیمتونه ډېر ټول کړي نو عبدالله ابن جبیر چې د دې قومندان یې هغه بهر وتل رسول علیه السلام موږ ته څه ویل چې ول کزه موږ ګرد شهیدان سومبته سن راته کیږي که موږ کامیاب شو دې تر مکه کې کوم بته نه راته کیږي چې ما ژغ درو کې هغه وخت راته کیږي وقول یا اخو خونو نبی علی السلام ور دغه شتنګول پر جذاب نه داخل مطلب نو چې موږ کامیاب وسم بته نه راته کیږي خود چې ارسه زاری ورته وکړل دوه لس نفر ور سره فاتس ول نور بشرا از غاس پر غنیمتونه وسټولي په دا ځای کې دار کنداز دی چې خواته کوپار بشرا از غل دا چې دغه نفر چې راته اسو د کوپارو کې څلته یو قومندان غم د جنگ دغه هغه دا ځای ساری د مخې له په نظر کې چې دی یو د چګر د ګور سو پر د غره پر لمون باندې را میدان کړل ته غنیمتو ته هغه لږ نفر چې پاتې سو له غوته بر په حمله کې دنو دي چې شي اله چې پټ قومندان خبره له شاده خدور پر راو کړی شي اصحاب دوری ولاړ ګور د مخ اخوا ته دی په دې پسې زغلی دی په دې ځای کې دونه سپاره کاروان راړي معنا چې پر اسکه سر دوه سو نفر پر اسال سپاره دی توري ونیزیو د کمانی ورڅخه دی پر راړه دا عبد الله ابن جبیر دور نفر سره دلته مقابله شروع کړ د دې سره تر هغه وخت سره وجنګیدل چې دی ټول په شهادت ورسول یو لا پات نو سو بار پر اسام سو چې را اسام سو دلته د اصحاب پام نه دی چې د شای وکتل چې یو سیلاب د فوج را روان دی دشمنان ده روان دي ابالا نه ده خلق پچم چي سر ګوري نه پشه ورته کاش بدل په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه و سلم محاصره سو کفارو کوشش کوي چې رسول الله علیه صلاتو و سلام شهید کی دلته اصحاب را له نبی علیه السلام پر سر لاسونه د سینې ویلو پیغمبر علیه السلام په دغه جریان کې دلته په چاو څوک په نزایو په یو غټه ډبر ام سی ویشتي هغه د خپل خول کړی ورننه او چې په دازې کې سننه او چې غاش مبارکي شهید سو انو برخ زار سو چې ویلو دی دلته یو نارام وسوله چې محمد قتل سو دلته دا دوی شان سره یو ځای سو دوی خبرې یو دا دی چې د شاه د خواسه د دشمن دون غټ هجوم په یو پلاچ د پزین کې نه درلودي را لري کاسوري اسماني ټکر را شواس چې پایته د چا په کړي دشمن پر ما د شاه د خابر تر راګرځي ما دشمن را باندې راګرځي دی خبرې زړه وکړي د اصحاب بل دغه ناره چې وسه چې نبی علی سلام غزار سو د کفار د خبره محمد مور قتل کې خبره خلاص سو او محمد چې قاتل سو بل اصحاب خونو چې ګرد سرګردان سو یو څو نفره چې هغه په دین کې ډیر قوی و غشتلی و هغه دلته ولاړو رسول الله صلی الله علیه و سلم پر سر باندې چا دا سپر نیول یو چې منه توري پر رانه سي چا لا سونه پر نیول دا رقم حتی یو صحابي پر رسول الله صلی الله علیه و سلم دی دا کوج و درې دی د سپر پر رقم چې د پر شابه نه ته توري مشه دی د در په پر است سو ان دی اخر نبی علیه السلام په دغه بارک په دغه ذکر نبی علیه السلام برای خدای پاک از ما قوم ته هدایت وکړه دا رسول الله علیه السلام حوصله دا څونه غټ استعداد نه دی ویل چې الله تبا کی وزما قوم ته هدایت وکړي تورې پر شروع دي د الله تبا وزما قوم ته هدایت وکړي دا نرمي دوغه نه بیا د رسول الله علیه السلام هغه غیرت او شدت به هغه چې ګرد ځوانانو د باندې ځو چرواوت دی ول د لیکونه بیا سم بیا زه درې جمله درځین ول چې وخت مو ول ګور هغه به غیرت دی دلته به حوصله دوغه نه کدر ده نو دغه چې و اخر د جنگ سره آرام سپرته هغه اصحاب چې څه دار کوم چې هغه حواس به لري بیر تر فرصت شو رسول الله علیه السلام د ما بین د سخويسته ال تلیر د غره سره یو ځای دی الله تبارک و تعالی هغه د دې سره چې کوم هغه لکمش چې نرس بول بلا تشبیه دغه چې د دې سره خپل د وخت به ډاکټر وسره او صحابي دي هغه په خپل خره مبارک هغه دغه زره وکړی کړیانی د نبی علی سلام هغه ویني سره ورپاک کړ الته غزا پر دغه رقم نه دلته چې سو پایته ورسید هغه منافق الته ولاړ بس دغه نه قدر بیان چې اوس د دغه دوه آیاتو ترجمه پر رابینا کیږي دا نو چې وو دا وخت دا نو دریم کال د هجرت دی کدا اس په خبره پویږي دغه د وحود غټه غزا او چې په دې کې مسلمانان ته سخت شکست ورکول شو دغه نشیدان نه وسو اگر چې معنوي شکست خو نه دی شهادت شکست نه دی خو رتبه پی دا کړ دا لا په وړاندې دا کوم شکست دی د ظاهره صورت څخه د سیاسي لیول څخه چې دی وکه دې ته شکست متوجه سو ولې مړ یو شیدان ډیر وسوره او هغه کفار باندې دونه چې دی ما ته خوړلې وای په پای کې برته کامیابی د دې سو دغه به صبر چې دغه کونج خل گو وکړ د عبد الله بن جبیر رضی الله عنه نه پر ملګرو چې صبر نه وکي په واس ول ولاړل دغه دې چې د اخو څخه دشمن کامیابی حاصل کړ الله پاک وسو دغه زه ته چې اشاره ورته کوي په دې کې شیدان دا کوم سو دي چې مسکنه ته مو د اصحاب مسعب بن عمیر رضی الله عنه یو صحابي دی د دغه نه کدر کپړای پر بدن نه و چې په پټ کې د شهدا بیا نبی علی السلام سره راټول کړل حضرت حمزه رضی الله عنه دا شی تسوي چې نس یو سری سوي او هغه دغه دلبند چې ورته وای مثلا نه چې په پوره دغه هندیرا کښې دی غږ سره ان جوول یو ګول بل کم یارمان نه پخیږي معنا زما کریبان په پښی کې وجل سی دی په بدر کې نو دی دغه ست جوغه د اصحاب و مرکته د د څخه پاز وو غژدان پرې سی وو جته مسلط وای مسلط په جنگ کې وس حرام دی په اسلام کې دا کار کفار کوي مسلمان مسلط نه کوي مرګ حق پر لری چې مړی کې نور که خلک ورته جره پټ انساني کرامت ما پای مالک و مرګ ورکه دشمن دی د اسلامي کرامت د انساني کرامت پای مالک لقد کرمنا بني ادم دا بني ادم یوازې مؤمن یادی خو کافر ام یادی خو هغه د آدم علیه السلام زید ګرد ته کرامت ورلر ور کړی دی ته خود څه چې کافر دی د مرګ حق دی پر درلو دی د اهانت حق نه پر لري کفار به دا کار کوي مؤمن دا کار ولي کوي نو دی دا کار کړی نو پیغمبر علیه السلام بس ډیر وژړل چې ورته وکړه ته خپل اکای او مشر نو ډیر ظلم ورسره سوی برای الخير نو کې د خور ګل نه وای ما ته نه وړل چې ما ته پټ کړی وای د لیمې فرشوله چې غالان او شرمشان او ټپسان او د مرغان خوړلې وای چې ته په ورځ د قیامت د دوغو خلق د دغه مخلوق چې دا چغال دی لیود دی مرغ دی چې د دې د نسو تعالی او تعالی طرفه څولې وای نو بس ته مظلومیت ډیر ښکارا وای اگر چې د خټیر ش جهاد دلته وکي ډیر ش وچلې دی مګر په پای کې حبشي او مرایي او هغه مرایي د نزه بازیز دا د لیر پټ پټ ورسره کېدی کېدی نزه دا چې د سی وروغ ځای سي دا ولر سکه جان سي نه نزه کې دلته چوالی دا پوری وری ترویس دگر سره بار دی غزار شهید سو نو دغه بیا را لا شذ دا چلی په وکی نو خیر پیغمبر علی السلام ګرد شهدا را ټول کړل نو په ځینی روایت کې راځي چې پیغمبر هر شهید تل منز ورکاوه دی ور سره پروت بیا بیا غیست کی بل بیروري بل نو کې دت و اویا وار المنز ور را وک ور سچ دانور شهیدان به شول د سره پر پیغمبر علی السلام دوه نه ګران خو بهرال بار دغه رقم دی پټ کړس چې مال مصعب ابن عمر غدل هغه شړی درلود چې پراواره به کسر به پټ کې پښې به نه پټې چې د پښو خاطر به راکاش کړه سره نه پټې دي ازخیر دغه ځای پوسټ واشه دي بار ازخیر وره بره بار سر شړی ور واچول پر د پښو یې باندې ازخیر ور واچول هغه واشه پر ور واچول په دغه شپه قبر کې پټ سونه دوه دوه به نبی علی السلام سره شخور ول قبر به آسان شي په دې کې بیا یو د مخ کې چې پښتنه به بر بل د کمې په دې دوی کې قران ډیر په یاد در چا چې قران ډیر په یاد هغه مخ ته شوی دا بل به بغل ته صورت کې شوی په دغه رقم دی دلته بیا چې سوره د پنس ولا د شهدا وستر دا چې تیس قصاور د وس قران کریم ته ګور و اذ هغه وخت در په یاد غدوته چې ته سهار وختي و وتلې سهار وختي من اهلک د خپل کور څخه نو غدوه چې ده ده سهار وخت تک ته ویل کیږي چې دی را ووتی دا چې مشوره کې ده ده غزا چې سوره شروع شو پس یو ده غټ غټ ټکی وای توبه ویو چې تا برابر ول المؤمنین د مؤمنانو د پار مقاعد اغزایون د ناس للقتال د پار د جنگ د جنگ د پار د ناس زین و خزاب ول چې خزیج برابر ول کدا اس په خبره پویږي دا یو رقم ترجمه سو توبه ویو چې تا برابر ول المؤمنین د مؤمنانو د پار د کم زایون برابر ول مقاعد زایون د ناس للقتال د جنگ معنا خزیج ور شو دا بل رقم یک توبه ویو چې تا برابر ول المؤمنين مؤمنان دي برابر ول دي تقسيمه مقاعد فزايو كده ناس يقتال ده فرد جنگ دي تخزي شي چته پدي خزه کې ول ويژه ته پدي ګور يا اصحاب پر تشکيلي اداره كم يا خزي سر ويشه ته دي خزي ته راسه ته ديته ته ديته معنا يو رقم سوله يا خل پر قزو تقسيمه روان کړي دي يا خزي دي خلق راغواړي ته دل تراسه ته دل تراسه نو يا مؤمن برابرې په خزه کې يا د مؤمن ته پر خزي برابرې دا دواړه ترجمه کول کیږي توبه وی او چته اماده کوله المؤمنين مؤمنان مقاعد فزای کی د ناس کی د لختال د جنگ د پاره یا توبوی او چتا برابرول المؤمنین د مؤمنانو د پاره کوم شی انج برابرول مقاعد خزیه ناس د ناس زایونه لختال د جنگ د پاره والله سميع عليم الا فك سميع او ريدن کی خبردار دي ام ستس خبر الا او ريدن هم علم در باندې در لوري الا ما دا غستلی جا اغه وخت په یاد ک د جس کما پیدا حاصل اسوره چې دا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنت یواز دغه نه دي چې دا موږ د نور سنت کو د پیغمبر سنت دغه هم دي چې دا کارم د کړی دي چې د جنگ په مقابله کې قومندانی اجرا کړی دي که دایس په خبره پوزینو خو خزی چی ویشي اسکر سره تقسیم خدا دی او شجنګره قومندان کار دی کده دغه ستی فالتو سړی کار دی نو د پیغمبر په طریقو سنتو کې دغه امر دی چې دا کار بم سړی زده کی څه وخت دا کار ته کاو اذ اغه وخت کې کاو همت قصد وکي طایفتان دو ډول منکم لتس څخه اغه دی ډل دی اغه بنو حارسه او بنو سلمانه چا د منافق ولار څو بارا مش خو دي مؤمنانه بارا د مغر دي ولزم زم چې د جنگ نکي الا اغه د ویډو جا دي چې پسته سي خو وي مؤمنانه خو وي د خو منافقان نه و خو د منافقان او تک په یو پلا د هجوم چې درې سو ولار څو غو بد اثر پر وکي زړی ځنی وکش اغه ځای دي اذ هغه وخت همت چې قصد یې وکي چا طائفتان د وډر منکم لتاس سخ د کوم خبره ان تفشل ان دغه قصد وکي تفشل چې دی بیزړس بزرس دا معنا معنا خبر غیرت د لاس ورکی بیرته کور ته ځي کله چې خبر ته متوجه اس دغه اذهمت دا ظرف شد اوغه او ازغه د وته د پاره هغه وخت ته سار وو چې مسلمانان او مؤمنان په خزو کې تقسیمول کله وخت تقسیمول چې دا یې ویل په کېش د دې درڅ ځي ته یوازې پریږدي تا د خزو ته لاس نه واخستي مؤمنان خپل پر سر پرې نه شول ته ورته ودی خپل کار نو دا دوی چې ما درته ویل چې ما بیا صحابي مشوره ورلره ورکه چې موږ خو مؤمنان دي بره پاتس ولا دغه سنه ولا بره واقع دې ما غي برته زای تر اغلی چې ما د خیر زو خو مؤمنم چې پیغمبر شهادت خپل ځان ورکیږي ولې نور لر ورکوم الا دا زای ته ګور مجلس اشاره وکړه دې اراده کړو اندجه تفشل چې پیزلس دغه فشل و دا دغه ته ویل کیږي به زړه توپ ته چې انسان بره ورخطا شي لکه تیس په موبایلو کې رساله اس چې نس ولر بره فشل کې رساله معنا رساله به زړه سو برته شاته اهل مخ ته نه دي چې بل انس نه پکې رساله نه است ول کیږي ان تفشل چې به زړه سي معنا شاته راسي پر دشمن عمله و نه کی والله ولیهما والله الا عز وجل چې دی ولیهما دی ولید دی دینو کدایس په خبره پوس واست الله علا پاک والله علا پاک ولیهما دوست د دوی دی دغه د ولیهما تورته به من فکرې په دغه ټوټه کې چې از هم طائفتان من کوم تفشله د اوغ دو قبیلو وکي بدواله اشکار سا به زړه سی وي ور خطا سی وي نو ظاهر خو دغه دو ډلو بنو حارسه او بنو سلمه باید په دغه آیات ډیر ور خطا چې کښ خدا نه وي نازل سوی خو چې د قیامت ورځ راځي دغه وخت به مؤمنان مو یادې چې دا څنګه به زړه خلک که دایس به خبره پویری دی چای به زړه توپ چې په کتاب کې ویلي کې بره خونه دغه قوم د پاره در وخت بره د پځی پیز باندې چې ستا په پلان جنگ په یاد هغه پلان تاریخ لا لیکل ستې سنګه د جنگ غور زیات دی نو دغه د خو به دی ځای و مونږ حضرت جابر رضی الله عنه ویل بره المجد دغه آیات په نزول بیا ډیر خوشاله سو اگر چې زمرد قبیلو خدا د وی خبرې پکښې کېست د دوه قبیلو خدا خبره سچ بیا زړه سوله د نبی علی السلام د ملګری چې ځان کړي کوټه تل ول په دغه ځای خوشاله چې والله ولیهما الله شاهدی ورکه چې زه ستاسو ولیم هغه هغه هغه کومه ناکامي ده دغه شاهدی بل څوک پیش کې چې د بلې قبیله په باره کې په قران کې راغلي چې علاوه زه د دې دوست مزنا په باره کې دا گواهی مور کړل هغه ځکه کومه د غلطي دي اخلاص مې برته د دې مال میږي چې الله زما سره دوستي لري چې زه دوست به هغه ما زه غلطي و چې پیش رسول کدا یې په خبره پېر نو دی به ویل ول ځین کسان به وایي چې کښې دی په دې آیات خو به دی وایي دی ولې لازم زه تر سر تاچ ولې خو هغه خبره کده مخه د پسې دغه د سی په پسې دغه زموږ د فارغ زیری دی تر قیامت به مخه دی چې دا سونه مخلص خلک علی دوستی اعلان والله علا پاک ولیهما دوست دی وعلى الله پر الله عز وجل چی دی فلیتوکل توکل دی کی څوک المؤمنون مؤمنان مؤمن دی پر الله توکل کی پر اصلحو دی نه کی پر ولی خو بدر کی چوا توکل دی پر الله او څنګه کامیاب شې دلته چی دی چې دا کمزوري سولې پر کامیاب دی چې ما غټه دی کامیاب دی د لاس ولا ورکه به صبر چی دی وکړه فقط آیاتونه دوا دی قصې دوه نه غټه وشاته پرته ده مګر دا آغاز دی د قصې تفصیل بره به روان دی په دغه بینس کی چوا سم روي ولقد نصركم الله ببدر دا تر دا یو سل او وشتم آیات پوری چی دی دا یو څو آیات دی بره خو نه دا یو شپږ وا ته آیاتونه پاتیر دا د بدر قسط ما بینس کې ورګیږي بیا زه در یو سل یو اوی پر چیزی برته د احد قصه باره شروع کیږي که دایس په مضمون پوهیږي که ته ولې داسې ونه کړه نو خو د بدر غزا د مخه پیښه شوې ده د احد غه وروسته پیښه شوې ده یا پلای به دا د بدر غه بیان کړی بیا د احد غه کړی چې بیا خلک دا فکر ونه کړي چې قران د نکلو کتاب دی قران د قصو کتاب دی قصه خو هغه وخت خوندوره ګرځي چې سړی قصې کوي چې ښه په ترتیب باندې روانې قران کریم قصې په ترتیب نه کوي چا په کاري چا هدف عرب سلری هغه غرض عرب سلری تربیه عرب سلری هغه خاص خاص زاینه راخله په دغه ترتیب تر لورواره او د وحد خبره ذکر کوي هغه چې منه د نکلو کتاب نه دی فقط دغه د پاره دی چې خبرې پروشانه شي چې علاوه چې صبر وکړي کامیاب کېږي چې به صبر وکړي ناکامه کېږي یا دا حج هغه محاجج په لسانه کول دغه سبب په چا کوي په سنانو په توره به کوي پیغمبر پکې کې درې دلیل دي د سنانه چې فقط د لسان یې به کوي د سنان غنو پرېږه د توري غش دانو پیغمبر نه دی کړی الله دې تبرملا او اذ غدوت پیغمبر ته وایي چې سعار څوک تقسیم اول مجاهدین مقاعد للقتال فاغنا غزو کې د جنگ پر غزو تقسیم هم د کاوه نو پیغمبر به کې دواړه کار عملی کړی د پیغمبر طریقه چې د امر لسانی ام په توره باندې په نیازابانی تقسیمات یې کړی کله چې د آیت کریمه ترجمه تشته معلومه سوی نو دغه جنگ دغه سی خطرناک جنگ تیر سوی دی مؤمنان ته شکست پکې کیور پر سوی دی تفصیل به نو بیا نور راس اری اساس ته صدقونه معلوم شو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.